geçiyorinci inci dön eteğinden kaderime kanat germeye bir garip yaban gülüne. Çağlayan anılarım sığmıyor bedenime, düşüyor inci inci dağın eteğinden kaderime kanat germeye bir garip yaban gülüne. Yeşilin bağrına, mavi rüyalara, hasretim ben kendimi bulmaya. Üşüyor yüreğim, çölde tek ateşim, ruhuma yalnızım sıcak eşim, ruhuma yan olsun sıcak özlemi. Çağlayan anla beni, al götür sitemimi. Tomurcuklar küsmesin dağın eteğinden insanlığa. Esen rüzgara bir umut eskisi. Çağlayan